أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. مخیر دا اللہ جب جلال ہو دا صفات و مسئلہ و قاغبان دا دلائن ذکر شو صفت دا خالقیت و دا ربوبیت و دا انجریت او دا تصرف دا اللہ تلا ذکر شو اس چکن خالق و رب اللہ تلا لے نو اللہ فرمائی ادعو ربکم تاسعو بل ربکم خپل پالو دعا اصل کی عربی کی طلب الخیر کوئی نہیں دا اللہ نا طلب دا خیر او طلب دا خیر دا صفت دا عبادت دے دا پا عبادت صرف کولشی نو دعا پا مانا دا عبادت صرف راضی ادعونی استجب لگو یو دیکھ پا مانا دا دعا صرف راغلے لگو ادعونی استجب لگو او بل دیکھ قرآن کی پا مانا دا عبادت صرف راغلے نظر دا کہ بعضی مفسرین وائی چی پمانا دا عبادت سرد یعنی عبادت دا خپل قانون کیوں گئے تضر و عن فعجزائی سرد نا عبادت کی عجیزی پکا سڑے موز کئی نفاغی کی دانی نی چی سڑے انتہائی ستینہ رو بس نم معمولی لوگ انتکرہ کتا دیر درو کوشکل امنا اولاری مکا عجیزائی سرد ستا فضلو کی عجیزی بھی اور ستا پاندامون باندے عجیزی بکر دا کرنگی نور عبادات شنو پاگی کے معجزی بکار ویم و خفیتن او پکٹا باند نو عباداتو کے پٹوالے بعد عبادات خدا سی بیچی اغب زاہری بکار رہے لکموز دا اخکارکو البکار دی کم عبادات چی اللہ تعالی پرز کڑی دا سی بیچی اپٹے دینیشی لکا مثلا پرز موز دینا با زاہری کو اخکار رہے او باز عبادات دا سی بھی چی آغا پکٹا باندی کیا دیشی نو دو خفیتن مطلب دا مثلا سڑے نفل کئی یا مثلا سڑے ذکر کئی یا نور عبادات تی آغا عبادات آغا پکٹا باندی کیا دیشی نو پکٹا کل پکار بیا عبادات پکٹا باندی بہتر دی اکو پکارا باندی بہتر چی کم پکٹا کیا دیشی و پکارا کیا دیشی نو بیا سنگا کل پکار نو دیکی علماء و اختلاف دے بازی اوپا پٹا افضل دی جائز خودوالا دے ہو بازی اوپا پٹا افضل دی او بازی اوپا اخکار افضل ذکر بازی عبادات مثلا ذکر دے پا پٹم جائز دے اوپا اخکارم جائز دے ہو افضل کمی ہو بہتر او افضل اوپا پٹا باندے که پا اخکار باندے نو بازی اوپا اخکار باندے ذکر پا دیکی بطا پسی نور اقتداؤ کی او باجی په پټه باندې څنګه چې په پټه باندې کېنه ته به دې ریا وغیرہ نه وشي خو صحیح خبره ده ها صحیح خبره چې اصل عبادت کې هغه پټوال دي او حالات او واقعیات ته قتل پکار او باجی ته دې د عارض د وجنه په کار باندې کولیش مثلا که زکات ورکې په پټه ورکې خو یو علاقې کې خلک زکات نه ورکوي نو بیا بخاره ورکې چې خلک تا پسې زوږي یک دی دا مثلا هغه صدقات ورکولې نبی صدقات ورکولې ناغه په پټه باندې ورکې کدریا وغیرہ شایبه په کې نه په بخاره باندې ورکې چې نور خلک مو یې نه تا پسې یک دی دا نبهر حال په پټه باندې یا په کار باندې چې کوم عبادت په پټم کې دي شي په کار باندې کې دي شي نو په ټوالي او کاروالي کې عوارض د تکلیف په کار چې کوم ده کې حالات مثلا داسې وي چې په کار کولو کې پیدا وي چې خلک تاسو ابتلا وغیرہ وي نو په کار کولو په کار دی او باندې چې په حالات او واقعیات د پټ تکازې سره په کې دي یا نه بچي نو دی وجنا پپټا باندې دا بیا کول وکړ او چې کوم عبادت داسې دي چې باغی کې نست نه به پخاره کې مثلا تکبیرات د اختر دی نه باغی کې نست به بزور باندې امامي بزور باندې وګدان دي یا نو عام تکبیرات چې د حج مثلا تلبیه او غیره اذکار دي باغی کې بزور باندې نست راغلي د بزور باندې وکړ او باندې داسې دي چې باغی کې نست دي چې په پټه باندې مثلا ورو کو تسبیحات شو یا د سیدی تسبیحات شو نو پیسا نکون خبر ادار چه کم دیکھئے نصر آگلے دا حدیث وغیرہ پپٹا کول پکار دیا دا پپٹا پکار چه کم دیکھئے دا اخکارا نصر آگلے دا اخکارا کول پکار دیا حدیث کی راگلے دی مصر آگلے اور چه کم عبادات دا سی دیچی پپٹا و پکارا دوارا کے دیش نو آگے کے دک کا تفصیل شو مثلا تب اخکارا والی کی پیدوی تا پسی خلق اتدا و غیرو کی نخکارا پکار دی او پپٹ والی کی مثلا پیدوی نو آغاز ہے کی پټ کول پکاږي چې سړی لري او غیر مرشد ان مولا يحب المعبدين الله نحو پي محبت نه ساتي د تجاوز کوونکي سره چې کوم په عبادت کې تجاوز کوي نو په عبادت کې تجاوز شي مثلا د عبادت هغه سلور رکعت فرض دي تیش پک نه ندام تجاوز دی او قدرې کې ندام تجاوز عبادات کی مثلا اگر کی کمی زیادتی دا دوارا تجاوز یا پخپل ٹیم باندې نا کول دام دا حد نا تجاوز نو پخپل ٹیم باندې کول پکار دی شریعت ناگی سمرا مقدار در دولے دی نو آگر مقدار سرا کول پکار دی نو دا تجاوز دری کول پکار نا کمی پکار دی اندر زیادتی پکار دی پکم وقتی پکم ترکیو باندې شریعت در دولی دی نو پا آگر طریقہ باندې عبادات پکار دی دا یو مناشو دا بازی مو پسیری نو کڑی چه دل تکی ادعو پا مانا دو اعبدو بے عبادت او دل تکی اکثر مو پسیری نو مانا چه کڑی دا نو آغا دا دعا کڑی دا چه ادعو رب لکن بنن او کیا حاجان او غارے دا رب پلنا دا پالیو کینا چه تازو پالی نستازو ضروریات پا مکورا گئی نداغ پالون کی نقل ضروریات اوارا چه کم ستاسو پالون کے لئے تضرعن قاجزے سران وخوطیتن قوف پتسا نبی ایمانا دعا شا دعا یو خاص عبادت تینا مراد شا مکی عام عبادت اس دن یو خاص عبادت مراد شا چیا عبادت دعا دے ندعا کی عاجزی بکار ذکر چی او سر مختاجی نو دا محتاج سره عاجزی خوان کی داغه سره بدمعاشی خوان دو نه کوي داغه سره عاجزی خوان کوي چې په عاجزی سره لاس نیولی دا عاجزی والا الفاظ استعمالي بزرگ کې عاجزی وی په بدن باندې عاجزی وی نو عاجزی په کار او بل وخت یې تن په پټه باندې نو په دعا کې په پټه باندې دعا کول په کار دی لوی لوی چې یو خپل نه په کار اللہ اوری دن کی رہا رہا حالات کیا ہوئی چی سڑے لے لے چھرکے ہوئی نو آغا سینے دی پتا اور دا مفتا آمین دعا دا نو آمین برابر دے پتا اوکے او قسم کی ووری دو دا سے خیر تے خوبر دا چھے بعض زائیون کی ویلی کی گئے دیر پتے زبان میں انتہائی نو دا زمان دا مسلک مطابق دی زمان دا مسلک مطابق مسلک دا رہا چھے آمین اغا دعا دا سورة پار دیا دعا دا آمین دعا دا لہذا دا پر مذہب الفکار نو دعا پا پٹا بانی پا او بات حالات کی سڑے پتیزوں کی مثلا حالات دا سی سڑے دعا واری یو کس دعا کئی بلکی دل پی آمین ہوئی لکا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام جکڑی نو بازی حالات کی بازی حالات کی بازی اوقات کی یو کس پتیز دعا کئی دور پی آمین ہوئی نو دام صحیح طریقہ دا درست خو اکثر تو دعا پا پٹا باندی کول بگانی پا دعا کی پٹوالی بہتر لگا جی سڑے پتے سکے نو پائی کے تکلقات بھی دیزانا الفاظ جو ہو گو پائی کی اخلاص نہیں انہو لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تناجرے لا يحب و محبت نساتی المعتدین تو تجاوز کو بسرا کم چی پا دعا کی تجاوز نو پا دعا کی تجاوز کول سری بدی باندې ځان کوي چې انسان دعا کې تجاوز یو قرات هغه دا نه چې انسان الفاظ استعمال تکلف والا الفاظ بس دا سے الفاظ یا کلی رٹارا یا لکڑی دا بس تکلف سرا الفاظ برابر کنی دی خوناک الفاظ دی فغلبان دیوئی نور سرزلکی عجزشت بس تکلف والا الفاظ دی آوئی نظام یو قسم تجاوز دی دوین صورت تا تجاوز دارے چه انسان روی روی چه دیوئی پا دعا کے روی روی چه دیوئی و خدا دیو سڑی بانے حال راگ غلب دا حال پزان نہ کوئی گناہ موجودہ خبر ادا مکلف نہیں خو یو دار پر زور باندے لوی لوی چکے وال دا مناسب نہیں دعا پپٹا باندے کول دا بہتر دی اور زیاد انتہائی کے انسرہ دا تجاوز دی اذنا دا رب ہو دے دا ان خفیہ زکریہ علیہ السلام بارکی ملہ وی نیک بندہ دا اللہ اگا اللہ دا آوازو کو پپٹا باندے نزیاد چکے نیری بار پکا لکه حدیث کی مرادی ده ابو مسلم او بخاری روایت ده ابو موسی اشعری سے ہوئی په یوازا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موږ وو نو حال کو با تکبیر وی نه انتهای جهر به کو په دې زبان نه وی نبی امر علیہ السلام فرمایل خلق وتا چې تاسو صدا ذات کو نه ده طلب کوي ذات ذات نه هو چې نه وای چې هغه کون دی یا غائب دی تاسو خدا سے ذات تا آواز کوئی چی غاوری دون کی رئی اولی دون کی رئی وَهُوَ مَعَكُمْ عَوَدَتَا سُسَرَ رَئِ او چکم ذات تاسو بلے والذی تدعونہو اقرب الہ احدکم من عونک راحلتی کم ذات چی تاسو بلے اغد تاسو کی یوتن تا دم رجی دے رئی چی دا اغد سوراک لے دست نمزیات نیز دے رئی او دا کرنگی پیامبر علیہ السلام یو صحابی دی عبداللہ ابن کیس نبی علیہ السلام و تاوی ستاتے و بہترین شیو نخیم نو دے وی زو ابو موسیٰ صحابی سے ہوئی زد نبی علیہ السلام شاعت ناس و مادا الفاظ لی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فضلکی بے ہو فمازا مزا نو عبداللہ ابن کیس فرمائی جی نبی علیہ السلام ما تاوی جتا زد جنت دا خزانون او خزانون نخیم و ایما و تاوی چیا رسول اللہ ولینا وی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دا الفاظ وای دا د جنت د خزانو نه او خزانه دا ډیره بهترین دعا ده په الله باندې په ویلو سره د انسان ډیر مشکلات حل کړي نو یو تجاوز دا شي چې انسان انتهایی چیرې وي او بل تجاوز یو صورت دا ده چې انسان دا سے سوال کوي قیام تر الله ربن کړی یو لکه مثلا یو سړی د زمانه کې سوال کوي چې الله مل پیغمبر لري پیغمبر یې الله بل کړی دا کنه داغي دروازه الله بن کړی نو دا چې سوال کول چې تد پیغمبرانو مرتبه واړي یا پیغمبري واړي نو دا ممنوع دي لکه یو روایت کې راځي د یو صحابي د عبد الله بن مبارک اغا خپل زیده وکیه و زید دعا کولا ناغوی اللهم اینی سلوک الکسر الابیض عن یمین الجنه اذا دخل دوها زید دعا کولا اللہ دستان دا سے بنگلگو آرم چه تکسپی نی دا جنت پخی سید کی آزوار تداخل شد ندانی او قسمت جاوتا چه پا دعا کی تو وی خوی اپا کمال بنگلر آکی پا جنت کی راکی مز کی راکی یو سیٹ پیر آکی ناغوی تیوی زیده دا اللہ نا جنت وارا صلی اللہ علی جنت او دور نا پناہ وارا زکا ما دا پیغمبر علیہ السلام نا وردنو چی پا دی امت کی بدا سے خلق پیدا شی چی اغیب تجاوز کی پا پاکوالی کی چی پاکی کئی انتہائی زیادی عبب استعمالی او بل پا دعا کی با تجاوز کی نو مطلب داری اغا سنے او زمان پا کور کی رو چی پا دعا کی دا سے دا سے الفاظ استعمالی و تاوی نا بچے بس دا اللہ نا جنت وارا او دور نا سب وارا پنا والا جنت والا ما کسی اٹھا والا ما او تکس بین والا ما بنگلہ والا ما تو دا سی کس مال باز اگا مناسب نہیں بس دا اللہ نا سوال اگا دکتا طریقے سے رفکار دے جپائی کے زیاد تکلفات دی ندام راضی یو دا دے جتو سوال کے دا عادت اللہ خلاف ندام تجاو مثلا تاو آدھنا دے کرے تو جمعات کی ناس تے اپنے امال بچے رہے او دا اللہ عدد دا ندے دا اللہ عدد دا اسباب ہو دے دا اسباب ہی اسے زلہ روانہ کلے دا کباران ورین ورین ورین ورین باران ورین گریزت درکین و پسنو کرے رو کے جی تند دلماتی نو بوس کی نو دا کرنگی دا اللہ عادت ام داری کتا دا اولاد ملاوی گی نو داگی دا پارا لار دا جتا بسک حوالی نو استاو آدن دنکر اکتوار چی اللہ مالا بچی را نو دا تکیس مسوال چی دا عادت اللہ خلاف دی نو دا تجاوز دے تعدی دا دانگی کتا او یا بل صورت داگی داری چتا غیر ضروری سوال کیا یا دو گناہ سوال کیا نظام تجاوز مثلا دو دشمنہ سوال کیا یا دو خیری کیا دا اللہ ناجائز خلق و تخیری کیا ندا کترحمہ سوال کل یا خلق و تخیری کل اغا اختل ندا سے کسما دا ناجائز دیتی تا تعدی میں لکی یا اللہ دا سے خلق نہ پوئی نپا دعا کی شرطوں نہ لگل یا دا کم صورتوں نہ جمع بیان پا دعا دا ټول پدې کې راځي دې ته داسې خلکو سره الله محبت نه کوي چې دا د طریقو سره دعا کوي نو الله فرمایو ته ربکم دعا وغواړي د خپل پالن کې نه چې کوم تاسو پالنه کوي تضرعا عاجزا ترا وخفيا او په پټه سره انه یقینا الله تعالی چې لا يحب محبت نه کوي المعتدين د تجاوز کوونکو سره ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او تاسو فساد مکوي په ارض پزمکه کې بعد اصلاحها روستو د دوستګي دی د فساد دل دګي کوم معنا نو کومه کې ودو کې تاسو معنا د عبادت والا د خپل رب عبادت وکي نو دل توي لا تفسدوا فساد مکوي فساد څه شي د عبادت پر خوند انت کې وي در رب عبادت کوي دل توي فساد مکوي یعنی مطلب دا شو چې عبادت اغمه پرې ده بل ارض پزمکه کې صحیح شه فساد مکه عبادت مپرې ده چې تاسو فساد وکې یعنی ګناه وکې شرک وکې معصیت وکې بعد اصلاح ها رست ده دینا چې الله تعالی د زمکه اصلاح کړي اصلاح پس سره کړي ده الله انبیاء علی کې لري کتابونه علی کې لري ده هدایت انتظام کړی دی صحیح عقاید په کتاب او قران کې را لېګلی صحیح معاملات الله تعالی په قران او حدیث کې اگر لېګلی صحیح معاشرات او صحیح اخلاق الله تعالی په خپل کلام کې ذکر کړی نه چې کله الله تعالی د دکزمکه اصلاح کړی دا په کتاب سره او د پیغمبر په حدیث سره او په دغه قران او حدیث کې صحیح عقائد عبادات معاملات او معاشرات او دا کرنگی اخلاق موجود دی نو دا دی انتظام نرستو اللہ و اتاسو بزمکا کی فساد مکو چیتر دا صحیح عقائد پریدی بد عقائد اختیار دی صحیح عبادات پریدی بنعات او رسوماتو کی مبتلاش صحیح معاشرات پریدی معاشرات مثلا دا خطی سر زندگی دیرو یا معاشرہ کی زندگی تیر الاغب پریده غلط کا معاشرات اختیار کی یا صحیح اخلاق پریده بد اخلاق اختیار کی نظر رضبت فساد شو نو اللہوی ولا تفسدو فساد مکوی پل ارض پزمک سر پزمک کی پدع گناہون سر بد و عقائد و معاملات وغیر سر بعد اصلاح ہاں رسط و دا اصلاح دا دینا چه اللہ دا دید اصلاح انتظام کرده پا پیغمبران سرا و پا کتابون سرا او دا پیغمبران پا خبر سرا یو مانا دا شو ها او دیم مانا دکنا چه مخی ادعو مانا سشی دعا شی چه اقبل رب قبل نو لا تبسیدو مانا بدا شی چه فساد مکوئی چه دعا پرید پس مگا کتاب دعا گانی نکوئی پائی کی گناونا شروع کے بعد اصلاح عام رسط ندینا چه اللہ ندی اصلاح کرے تو دا دوارا مانی لگ تم سیدو بساد مکوینا عبادت پر خودل دعا پر خودل او دا دی پا مقابل کی پزمکا کی دا کرنگی شرک و معصیات او گناونا شروع کول رسط ندینا چه اللہ دلا بانبیو پا خطو سر ندی دے اصلاح انتظام کرے دے نا اللہ ویدا سی مکو که زه کوی چې الله څنګه دا کوم وخت چې دا آیات راځي نو په هغه وخت یو بلا کافرانو صحیح عقیده وخت ډیر کم او مسلمانان کم صحیح معاملات کم صحیح معاشرات کم نو څنګه الله فرمایي چې الله د دې اصلاح او نور په دې نه فساد مکوي اصلاح مکمل نو شوی د زمکی نو جواب داری معنا تا استماو کرا بعد اصلاح یا رخ تو دیر چه اللہ دا دید اصلاح انتظام ہو اگر چه طول خلق اگر اصلاح والا نو شوی حد طول خلق دا پر اللہ دا سی قانون را لے گلے دا سی اکیدی را لے گلے چه دزمکی اصلاح آگے باندے کی دیشوا نو چه کل اللہ دا سی انتظامات کلی دی نو دا گا انتظامات مما توائے چه دا دید پا مقابل کی غلط عقائد و غلط عبادت شروع ہوئے یو کله معنا یو معنا دا او دا معنا مناسب د بعض یو معنا کړي دا تم کو نو یو معنا خدای څخه چې د دې مراد د ظاهر باطینی فساد یعنی ظاهر باطینی فساد چې حالت عقاید دی حالت عبادت دی او د اسلام مراد باطینی اصلاحی یعنی هدایت وغیرہ او کتابونه راځي او دا معنا بعضو مفسرین کړي دا ولا تفسیدو تاسو فساد مکه وه ظاهری دی او پسمکه کې بعد اسلام ها روح د اصلاح د زمګنه چې الله د زمګ ظاهر اصلاح کړي ندي ظاهري طور ظاهر د دې الله تعالی اصلاح کړي دا په معاش سره اے ځان کوی د زمګ اصلاح الله کړي بهترین انتظام کړي د رڼا انتظام کړي د مختلف سیارات نه په دې باندې رڼا راځي داګه د پاره د اقانه انتظام کړي د زمګ باندې د کلک به راکړي بازی دکی نرم پیدا کرده ده پسل لپار پاگی که اونی بودی راکی جولی پاگی که ده انسانیت ده غلی ده رزق ده مسکنت ده پیدا کرده هر اعتبار سرا اللہ تلا زمک ظاہری طور درست کرده نچکل اللہ تلا ظاہری طور زمک درست کرده نو ولا تو سیدو تاسو پده کی پساد مک پده کی پساد سشو چه تک لگانی شروع کی پده کی داکی شروع کی دخل کو مانونا اغسطل شروع کی او در کرنگی پدے کی تو قتل و غارت شروع کی او پدے کی تو در کرنگی نور ظاہری طور پزمتا کی پسلون خراب کی نقصانات کی نالاوی ولا تبسدو پل ارد و تازو پساد مکو پزمتا کی ظاہری طور چی ظاہری طور مکا خرابا کے پائے کی پسادو کے بعد اصلاح ہاں رست د دینه چې الله تعالی ظاهری طور د دې اصلاح کړی دا د دې انتظاماتي برابر کړی نو یو معنا دا نو ګور پته ولګی دا پزمکه د زمکه اصلاح پر سر د پانډیا او کتب سره پانډیا او کتابونو سره د زمکه سګی اصلاح کی دا څنګه چې کوم علما مثلا د الله کتاب بیانې دان بیا هدایت او حدیث بیانې ناغی جزمکی اصلاح کئی که فساد کئی اصلاح کئی چه کلا اللہ دا دیز مکی دا اصلاح دا پرا دا انتظام دا پرا انبیاؤ کتابون دا اصلاح سبب لگلولے نو چه کم انسان کتاب رالی صحیح بیا نہیں او دا انبیاؤ احادیث بیانی جزمکی سکئی اصلاح کئی نو بیا مولماء تا دیشتگر دویل او بیت مسلحین نویل چه اگئی جزمکی اصلاح نکی دا زیادے رہا دا یو غلط خیال ہے ودعوه خوفا وطمعا تاسو دی اللہ نو غختنو کے خوفا پدا سخال کی چی دا اللہ نیری گے وطاق وطمعا او پدا سخال کی چی دا اللہ نتما ساتن کی نگو دا اللہ نبواری خستابا نبدا دو کسما خبری یو بدا اللہ نیری گے یو بدا اللہ نتما ساتن زکا الیمان بین الخوف والرجا ایمان کما بین دو رجا او دو یری کی دی یو طرف تا دا اللہ نا تمام ساتی بل طرف تا یری نگو رکی سر دے انسان آبیلنس برابر چی یو طرف تا دا اللہ نا یری کی نا کم با گناہ نکل خبر ازین ترانا چی دا اللہ نا دی یر دا نا پا گناہ بز لور نور او چی بل طرف تا دا اللہ نا امید ساتی نو بیا دا اللہ نا دی امید چی دانا نا امید اکی گی بمنا زکر چی کم انسان دا اللہ نا امید شی چی جنت دا خطلے نشم نا اگر پا گناہ و نسلوات شی نو نا امیدی انسان کم پا گناہ باتی ورد شی چی کم انسان دا اللہ نا امید شی مثلا قتل وغیرہو کی ناکار و گناہ نو کی نو ایرا شی زا سیم لگلی نو نا امیدی انسان پا گناہ باتی ورد شی او بل طرف تا چی کم انسان کی یر نبی نو اغم پا گناہ باتی ورزی پا گناہ زلور ورد نو چی یو طرف تا پتا کی یر ایدہ اللہ نا یرے گی نو ده گناه نبلان بچکه او چه بند طرف تا پتا که تمی ده اللہ نتم ساته ده جنت او ده اللہ ده نعمتونو نو ده اللہ عبادات کم که نو پخوف او پیاری طرف ازان ده گناه نبچکه او پتمی سرا چه ده اللہ نتم امید ساته نو عبادات بکه نو چه کم انسان که ده دو سی پتوی یو ده اللہ نیروی یو ده اللہ نتم امید وی نو ده سی انسان حالات روز وی کده که یو سی پتم ختم شی سره ده اللہ نیری نو ده بگناه نزلو رشی او که یو سره که تم ختم شی نو ده ده اللہ نا امید شی بس رو رو کافر شی زکا نا امیدی کفر ده بگناه نو بانده بیاس مور چی کس دن ده اللہ نا فرمانی گی او ده سی تم امید ساتن لکه عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوی کچر اخیرت که اعلان شی جیو کس بجهنم دنی نو آغا بسو گی ما تدا یرد چی آغا بسی ما زبین او که اخیرت که اعلان شی چی طول بجهنم دنی یو انسان بجهنم دنی نو زمان ده اللہ ندا امید چی آغا بسو گی زبین نو ده دی وجه نفس نگه که دوارا آغا دا دوارا خبری کسان که پیدا کول پکار دیو ده اللہ نتما او بد ده اللہ نیر ایمان ده دی پمس مس که دیال ایمان بین الخوف و الوجه ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً رحمت دا اللہ دا ان رحمت اللہ یقیناً رحمت دا اللہ دا قریب دا دیز دیرے من المحسنین من المخلصین دا کساننا چخپل عمل خیستکی و پل عمل کی اخلاص کے رہے نی احسان ستا بے لکی احسان دیتا بے لکی کہ انتا عبد اللہ کا انکا تراؤ چیتا دا اللہ عبادت دا سکے کانک تراہو ہوئے کہ تُو دا اللہ ذاتو وینے او کدا تصور نشی بولے پدی تصور باندے عبادت چیر ازا اللہ وینم دا تصور دے نجوڑی جی مرتبہ دے کتا دا تصور او خیال نشی جوڑے نا عبادت دا سی کوا فا انہو یراک چیتا عبادت کے دا تصور کوا اللہ ما تبوری اللہ ما وینے نا بیا انسان عبادت صحیح طور سر قیدی تغیلی کی یہ اخلاص دا سی انسانان تر اپنا دا اللہ تعالی رحمت پر مان دبان دی وزن دا اللہ رحمت اللہ وی دا سی خلق و سران زمون گا رحمت چنے آغنیز دی ادعو ربکم ادعو بلنو بلنکوی حاجتنا واری ادعو دعا کوی ربکم درب بلنا حاجت واری درب بلنا ادعو عبادت کوی ربکم دقادل احفل تضرعا تاجد اثرا وخفیتا او خفتا ندوارا معنی سیدی عبادت تاجد او خفتا دعا اوحل معنی سیدی او خفتا تفسیر میں ذکر انہو یکینا اللہ تعالی جدے لا یحب و محبت نساتی المعتدین تجاوز کو مزران کپا عبادت کی تجاوز کی او کپا دعا کی تجاوز کی وَلَا تُقْسِدُوا فَسَادْ مَكَوَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْأَرْضِ فَسْمَكَكِ ظاہری دورم دزمکی فساد مکہ وباطینی دورم چی عبادت پریل بعد اصلاحها رسط با اصلاح قدینا دفر امن کے دو او دفر آبری دو دینا چه اللہ تلاب باتینی دورم داری دفر کتابونا انبیانا لینی دی او ظاہری دورم اللہ بہترینی طریقی سر داری انتظام کرے درانا او دو ہر شے اگا انتظام اللہ دمعاش انتظام مزید دور کرے وجعوه بلاد اللہ لرا خوفا فدا سخان کی چیرے دن کیے وطمعن او وطمعن او تمسا دن کیے خوفا یری دن کیے وطمعن او تمسا دن کیے ان رحمت اللہ یقینا رحمت دا اللہ تعالی قریب نزدے دے من المحسنین من المحسنین دا کسان سراج خیستکون کی دخل عمل للا یا من المحسنین نزدے مخلصان تا یا والا ولید یا تقرید و مجد جدا مساکین یا اللہ مزدان اللہ تعالی نسیم یا اللہ خیام و تعالی نسیم کریم اپنے سب میں عبادت کی معجزی پیدا کر چکم عبادت پر پٹکی دیشی خاص تاندر ازار برش کریم اپنے لگے توفیق رکھ چیام اصطاد پر فرق سادو صرف تا تحکاری کریم اپنے عبادت دعا میں ترین عبادت تدائی چکم آدان ذکر شو چی بائی کی تجاوز دنے پتا کریم اپنے لگا تجاوز دنے پتا کریم اپنے عزو کی دی اصلاح توفیق رکھ کریم اپنے عزو کی دی اصلاح توفیق رکھ کریم اپنے عزو کی دی اصلاح توفیق رکھ کریم اپنے عزو کی دی اصلاح توفیق رکھ امید پیدا کیا استانا تم امید پیدا کیا رم پیدا خپل رحمتی اللہ دنسی